तेरी हाक भरू भरू तान पपियाई, एक पांव पे उछल मरू मरू प्राण उकसाई, एक पांव पे उछल मरू मैं वारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी बलिहारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी सतरंगा, अनहद रूप धरू हरू रंग सतरंगा, हो तेरी मणि से जो चमकू दमकू मिटे सब शंका, हो तेरी मणि से जो चमकू सब शंका, हो बावल बावल झूमू मैं चातक बन बन, बावल बावल झूमू मैं चातक बन बन, खोल दुशाला चकराऊं इतराऊं बंधन, ए मैं वारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी बलिहारी वारी जाऊं, मैं वारी वारी।